Jazznètics, amb Rafael Corbí. Programa dedicat al jazz obre les seves portes a partir d'aquests moments. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I com que estimem el jazz, avui fem cas també amb els nostres oients. Han estat diverses les peticions en què recuperem la música que us vam oferir amb un parell de programes anteriors, ja fa temps, que van dedicar a l'escena del jazz britànic i del tipus Dixieland algun dels nostres programes. I bé, ens va quedar molt de material per oferir, i avui, al començament del nostre espai, és el que us intentarem portar. Música d'Ackerville, Kitchero Lightfoot, amb Hiawatha Rock, de Ian Menzies and the Clyde Valley Stompers, ens aportaran el Salty Dog Blues i el Just a Closer Walk with Thee. D'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui de Jazznètics. Les tres peces que us dèiem amb aquest món que ens acompanyava amb Ian Menzies i la companyia al seu costat amb aquesta participació excepcional de la gent que ens acompanyava, els autèntics, la música jazz des de el món british, una vegada més entre nosaltres, i aquest Dixieland que estem escoltant, de Clyde Valley Stompers. Dues cançons més amb aquest estil, la primera amb Kenny Vall and His Jazz Men, que ens portaran al March of the CMS Children, i després Bob Wallace and His Storyville Jazz Men. I'm Shy Mary Ellen, I'm Shy. Així hem gaudit a Jazznàtics d'aquesta música i aquest estil, que ara canviarà perquè el 12 de febrer de 2020 Cali Cardamon va publicar el seu EP, 5 peces anomenades Jump for Joy. Precisament amb aquesta peça obria aquest treball discogràfic. Honey child, jump for joy. Don't you grieve, little Eve. The hounds, I do believe, have all been killed. Ain't you thrilled? Jump for joy. Have you seen pastures groovy? You stomp up to heaven and you meet old St. Pete. Well, tell that boy, jump for joy. Step right in, give Pete some skin and jump for joy. Jump, jump. Cotton lilies out of style. Oh, honey child. Stomp up to heaven and you meet old St. Pete. Well, tell that boy, please jump for joy. You step right in, give Pete some skin and jump for joy. Jump, jump for joy. Jump, jump. Una petita col·lecció d'estàndards. Fa 10 anys, el 2010, va realitzar el seu àlbum Easy Street, el seu primer àlbum d'estàndards. Aquest és el segon, això sí, una petita col·lecció, Jump for Joy, en el qual s'hi troben aquestes peces, aquest tema tan espectacular de Duke Ellington, Jump for Joy, o, per exemple, un dels grans clàssics de la història de la música, aquest Summertime que ara sentirem. És un tema d'aquells que duren tota la vida i una mica més. És Cali Cardamon en Summertime. Summertime. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, pretty baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings and take to the sky. Until then, morning, there is standing by. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí, és la música de la Cali Cardamon, que avui ens acompanya també amb aquests clàssics a través del nostre programa. On the street where you live. Be time go by. Disfrutem moltíssim amb la veu esplèndida d'aquesta intèrpret, la Kali Kardemon, una artista que ens arriba des de Iowa, Des Moines, Des Moines, per als que llegiu aquest nom que encara té les reminiscències d'altres temps de la cultura americana. Una col·lecció impressionant, Jump for Joy, de Standards, amb aquesta versàtil intèrpret, la Kali Kardemon. És una cantant que habitualment ho sol fer d'interpretar aquests estàndards de la West Coast, de la costa oest, amb interpretacions de jazz, però també amb el seu moment de pop. N'escoltem una altra, si us sembla, de les que es troben amb aquest disc, que és el Peel Me a Grape. Peel me a grape, crush me some ice, skin me a peach, save the fuzz for my pillow. Start me a smoke, talk to me nice. You've got to wine me and dine me. Don't try to fool me, be jewel me. Either amuse me or lose me. I'm getting hungry. Peel me a grape. Oh yeah. Pop me a cork, French me a fry, crack me a nut, bring a bowl full of bonbons. Chill me some wine, keep standing by. Just entertain me, champagne me, show me you love me, kid glove me. Best way to cheer me, cashmere me. I'm getting hungry, peel me a grape. Here's how to be an agreeable chap. Love me and leave me in luxury's lap. Hop when I holler, skip when I snap. When I say do it, you jump to it. Send out for scotch, crack me a crab, cut me a rose, make my tea with the petals. Just hang around, pick up the tab. Never outthink me, just mink me. Polar bear rug me, don't bug me. New Thunderbird me, you heard me. I'm getting hungry, peel me a grape. Here's how to be an agreeable chap. Love me and leave me in luxury's lap. Hop when I holler, skip when I snap. When I say do it, you better jump to it. Send out for scotch, call me a cab. Cut me a rose, make my tea with the petals. Just hang around, pick up the tab. Never outthink me, just make me. Polar bear rug me, don't bug me. New Thunderbird me, you heard me. I'm getting hungry, peel me a grape. Peel me a grape. Not that one. Lock the door behind you, okay? Thank you. Doncs així escoltàvem aquestes cançons, aquestes interpretacions de Kali Cardamon. Fantàstica ella amb les seves interpretacions. Què ve a continuació? Doncs Jazz at Lincoln Center Orchestra, interpretant-nos excel·lents temes que ens acompanyaran amb els propers minuts. Música que no podem oblidar. És la música de Wayne Shorter, juntament amb aquestes interpretacions de la Lincoln Center Orchestra amb Wynton Marsalis. Bon jazz, que comença amb aquest Yes or No. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Excel·lent la música que ens han portat a la darrera part del nostre programa, Lincoln Center Orchestra, i en tota la seva música, la seva intensitat, i la música de Wayne Shorter en Winston, Wynton Marsalis, que ens acompanyava amb aquestes peces. Ens en queda una darrera per escoltar, perquè arribem ja al final, fins als darrers instants del nostre programa de Gestàtics. Escolteu Lincoln Center Orchestra amb Hammerhead. Salutacions de Rafael Corbí, fins al proper. Thank you.